Сено моє, сено, під тобою вода. Плакала, рідала дівчина молода. Плакала, рідала зличеніка замарніла, видно по дівчині, віночка й жаліла. Жаля мені вінка, самою сіно. Бо то було